یک شاخه گل، برنامه شماره 313. این برنامه با همکاری الهه و جلیل شهناز تنظیم گردیده. آهنگ در افشاری از عارف، شعر ترانه از بهادر یگانه، بقیه اشعار از شمس مغربی شاعر قرن هشتم، گوینده آذر پژوهش. هر سو که دویدیم همه سوی تو دیدیم، هر جا که رسیدیم سر کوی تو دیدیم. هر قبله که بگزید دل از بحر عبادت، آن قبله دل را خم ابروی تو دیدیم. دویدیم همه سوی تو دیدیم، هر جا که رسیدیم سر کوی تو دیدیم. هر قبله که بگزید دل از بحر عبادت، آن قبله دل را خم ابروی تو دیدیم. روی همه خوبان جهان بحر تماشا دیدیم، ولی آینه روی تو دیدیم. سرحلقه رندان خرابات جهان را اندر شکن حلقه گیسوی تو دیدی. Thank you. حلقه رندان خرابات جهان را اندر شکن حلقه گیسوی تو دیدی. این بیان موزون، عرفانی و شیوا به یقین از دل سوخته برخواسته که چنین خوش بر دلهای آکنده از صفا می نشیند. آری به هر سو که بنگریم و بشتابیم به سوی اوست، و به هر کجا که رسیم سر کوی او. رنگ گل از او، بوی خوش از او، لطف از او، خوبی و زیبایی از او. روی همه خوبان جهان بهر تماشا دیدیم، ولی آینه روی تو دیدیم. سراینده که نامش محمد شیرین است و متخلص به مغربی، به شمس مغربی مشهور است. برخی هم محمد مغربیش می نامند. شمس مغربی از عارفان قرن هشتم است و زادگاهش نائین. غزلها و ترجیعات شمس مغربی مشهون از نکات عرفانی و حقجویی و حق پرستی است. از جنبش این دریا هر موج که برخیزد، بر وادی جان آید، بر ساحل دل ریزد. دل را همه جان سازد، جان را همه دل، وانگه جان و دل جانان را با یکدگر آمیزد. چون مغربیان کسکو پرورده این دریاست، از بحر نیندیشد و از موج نپرهیزد. چنان مستم، چنان مستم، چنان مست که نه پا دانم از سر، نه سر از دست. جز آن کس را که مست از جام اویم، ندانم در جهان هرگز کسی هست. Oh. جا که دل رو می کنم جز نقش او در چشم ما شماره 313.